akarsz már. Mi kell neked? Van én nekem, eltüntessünk a láthatárújunkat. Várjál, Tila, mindjárt. Kinyi azokat a székeket, húzgálni, és akkor felsőt ért az asztal, és akkor aztán lesz hely. Meg ne tudom elsőt ezeket a... Jó, így lesz. Bár majd voltam itt rosszan, és nem jött itt. Egy is figurális. Hova menném már? Hát bazd meg, hát nem lesz neki semmi baj, ha addig egy maga van. Ja, bár az úgy fompszék volt majd. Ja, bár. Ezt nem fogod, senki sem érni. Hát hogy menni, amikor nem hallja senki. Mindenki beleszik, hogy... Ugyan, ha kik is nézik, simán beütöz. Tudod, nőszem itt lát csak. Neki az altát nem zártam, mert csak a kaput. Cirkuszol, nem azért. Mi a fenek szó színe kell? Eskor kiabál, azért kiabál, hogy kiabál, hogy a szarját. Vigyem oda, de azt nem jutni, hogy a szarját. Aztán még itt kiabál, hogy ilyen... Ennyi lapos volt, ugye? De hallod, én nem fogtam hallani, hogy kiabál. Én sem hallom. Hát te meg hallod mindig. Amikor kimegyek a fürdőszobába. Lehet, hogy nyitott és össze-vissza hallom, és kiabálod. De én nem remélek a rosszat. Nagyon rossz volt a rossz. Hát ez a Hova jön? És én elmondta azt a szélem, hogy avatokat kivégülják tenni, amit én csinálom az asztalt, hogy azt lébélják a magyarokat is tenni a gyerek tényleg. Ezt elszédjünk össze, akkor ebbéljük a magyarokat, nem? Szerinted, Viki? Hogy? Ha ezt nem szedjük össze, akkor nem lehet a maszkot helyre rakni. Hát igen, az igen, hogy ezt összeszedtem, összeszedtem, és utána tudjunk el ezt csinálni. Mindenki most hallok, megfogalza, úgy mindenki megfogalza. Várj, ezt is átveszem a módot. Ez szokott sajta lenni. Ha nem is egy fokos sajta, hanem a karácsonyos fokos sajta, ugye? Karácsonyos volt, karácsonyos terítő van. Mama ágyán van a terítő, hallod? Mama ágyán van a terítő, azt kell most rátenni. Mire mondjuk felszedni? Az emese, ugye, a Viki nem vagy jó. Az a szőke volt alatt, és az a mocsolászó. Nem vagy jó, akkor át rá tudjuk csapni, hogy összeeső. Bizony. Ugye, emese? Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Akkor eltudtam, hogy nincs jól, én akkor eltudtam, hogy Viki rá, hogy a Viki összeállt. Viki olyan ilyetlen nézett rám, mondom, hogy nem csinálom. Én nem váltak embereket. Csak edzésen. Csak edzésen. Dok nagyobb. Akkor eltudtam, hogy akkor eltudtam, hogy jönnek észhöz. Nem tudom, hogy képzelt, hogy rávág, akkor mi lesz. Akkor... Ezeket, ezeket hova tegyen vissza a spajz? Komrában, nem a... Nem mindegy. Jaj, tudod, hogy kinek meg kéne megjelni? Hogy szépen helyre tenni. Hát jó, beteszítek aztán, hát nem tettünk sem, csak összeszedtünk. Csak és ti oda bele is kül vissza te azt, tehát tudja, hogy hogy jó, akkor köszönöm ezt a Fordítva. Hát ez a közélet berakva, olyan nézd, kemény kell. Így is akkor bele az közé megy be. Berakni? Igen. De ez csak a padok mennek, nem? Nem tudom, hogy... Padok mennek. Úgy volt, hogy ez volt kívül. Igen. És a padok volt benne. Ezt itt tegyük le. Így rá. De ezt tegyük le, akkor tegyetek be először a padokat. Csak akkor most ezt. Kicsit arrébb. Mi a van? Most akkor anyáink nem jönnek. Nem jössz ki innen. Nem megyek ki most. Nem megyek. Ki volt? Ez meg? Azt hiszem, másfél szanállal. De tolni. Van még a következő sem? Várjál, szerintem csináljuk azt, hogy az asztalt tegyük be, utána meg rátesszük a izét. Ugye most a... És mit csináljátok? Gyere, végig arrébb! Úgy? Én akartam neki kocsából a falát. Tehát, hogy venni? Ez ott is elmúlt tici. Ja, éjszaka halad csagadta ki a macskát is. Éjszaka odaadta neki, mert én nem adtam elő neki. Beráltam a kamerába, éjszaka a járkát, láttam. Ezért jöntem a nagyon kicsi lakásom. Nem adok, akkor meg adok. Már itt. Már itt. Most nem, nem fogok költözni mindig. Miért hogy eljön? Ezt lehet húzni. Rá lehet. Igen. Az az. Még egy valamit meg kell csinálnotok. Megcsináljátok, Jancsik? Mi? Óvatosan visszakészítek az ajtókat, jó? Ja, persze, az engem is. Csak vannak ott olyan fülöképen. Hát jó, van a fülöképen. 15-én szerezem, mert 26-ig a reszkultúr kell. Az ajtó. Ez a konyha, ez a tapéta már. Csak a mindig félvesztően ketté. Ha meleg a volt. Már több jön, mert az már volt. Mit te vagy, mert az ingyen? Ne kapjon. Azt mondtál, hogy a szomszéd, mert az ott itt egy gyereke. Megyek a pillanatot. Azért nem, hogy nem. El is felejtettem megkérdezni, hogy nem vigyel annak, hogy mennyi a képe, vagy hogy mint egy gyerek. Jó van. Megosztva, ne? Nem lehet mindenkinek sírogatni, csak ki van. Ki van? Már mondom, hogy nem a... De tényleg ki van? Sírogatni, az egyre egyszer. Jó. Jó, mert reggel eszeltem, hogy nem lehet, hogy öregedjen. Azért mondom, hogy elfelejtettem megkérdezni, hogy milyen is akkor az én mondom. Akkor ne haragudj. De próbáld a alját, én nézem a tetejét. De volt egy tétek, amit meghozott az asztalra. Ott van, ott van. Azt mondja, elvizem a könyvkasszonynak. Nem oda könnyen? Majd elhozom a bevétet, hogy hagyta. Nekem ott van. Rá kell menni. Az könyvben. Ez olyan speciális. Az az nem mondani. Ez minden van, hogy ilyen nem mondani. Nem tudok Attila, te ha menni akarsz, elfelejtesz mindig, és mondd meg, hogy a fonorban a küldi neki. Most minek menni kell, ha most? Hát nem, nem, csak mondom, hogy akkor majd add oda neki. Minek menni kell, ha honnan? Jó, jó. Ez más, nem sok kedvedben tűnik. Hanem akkor azt elhiszem. Nyávogott azt a vissza. Ez majd a mama, bodor mama küldi neki. Most akkor majd egye meg. Milyen macskával tesse meg, amit én adtam tegnap, az macskáztat. Hát azért, hogy most ki menjen neki. Csalóval. Elmegyek, aztán kiszívjet a biciklivel, és akarok nyomni másfaj svingnál. És akkor itt van a képek, nem mutatok. Nem mutatok. túl nagyobb, nincsen a Nem az, 0528 a hülye. Már 28. át született, nem hatodik. Ő most egy percig letiltottuk. Egy percig letiltottad, hogy jól vannak. Valami zöld pólós fiatalember. Pulcsi. Pulcsi, azt mondta, nem póló. Hallod? Mi a jelszó? Mert? Akartam én nézni a képeket. Nem találták ki, azt mondta, egy perc letiltott bennünket. Nem én hallottam. Tényleg itt van. Nem csukod be az ajtót, annyira meleged van. Na látom, mit csinálok. Nem én nyomkodtam. Nem sem mondta a dátumokat, hogy az a Gergőben nyomkodtam. Én csak Flóra születési dátumát mondtam. Még nem a kóra. A tiszteltés dátumodat mondták. Fia, mondtam Gergőnek, hogy próbáltad már olyan chill. Persze, 0628. Mondtuk, hogy nem jó, hogyha már kezdődik hullapot. Mondom, és a, ha esetleg durva, kösz 28. Kell kik beszélni. Hogy kell beszélni hozzá? Pocipájára érted. És akkor milyen jelszó? Nem, nem. Tényleg. Milyen mutatom, csak meg akarom csinálni ezt a fontot. Én nem tudom, más kell sem megjegyezni. Hiába mondod, hogy jövök. Nem fordítom. Miért visszahozom? Mind a birka. Nem itt sem volt jobb, amikor bementünk, mert érted, ásadtak, hogy örök éjszak, ásadtak a lukakat, meg a tanulszak vágjának a táskát, akkor kiszaladszak, hogy fél éjtet, mi van, hogy elhőt arra. Most össze kell kötözni a lőészárunk, amit neked meg kell csinálni azt a lő, hogy vagy onnan lűz, hogy milyen talpa lesz. Meg kell tőlek vissza. Akkor jó volt, mert szalmálom. Nem mond nekik, hogy mentél a szél. Hogy is vissza jön. Akkor jó, akkor jön. Na, szerintem, mindjárt jön vissza. Ha jó van, volt fegyvered is, hogy illetve, ha üdvöltünk ott arra karagyorban. Nem vissza. Jó, vagy akkor mondtam, hogy akkor nem akarok, hogy jó sikerüljük. Hol anya? Hiába van, Pista. Hol egy tenyukám? Anya? Ha jó, tattak volt, fele megkapunk. Ellenség nélkül. Én is olyan hülye vagyok, érted, mert féltem attól, hogy a kollégát lelőjön az erdő másik felé. Mert mikor kibasztak az erdőnek errefele őrségbe, azt érted, mondták, hogy ülnek az amerikához késsel, meg a speciális egységek, akik elvárják az ember torkát, minden. Az erdő, amikor van a sündisztó éjszaka, az úgy szok, mint egy ember. Mert itt a csönd van, az a szóvító dicsant. Mikor az őzek szaladnak, a kút szalad, úgy hallod, mint ha valaki felé szalad. Közben lehet, hogy tőled elfelé szalad, mert nem látsz passzét. Most ott volt, akkor volt nálam golyó. Még az automata puska látom. Csak én tudtam, hogy az erőnek a másik témon, ott még áll még egy. Csak majd fogok csinálni, hogy azok berátok. Az egész tüzére uszbúrnak, meg mindjárt mindenki. Hagy fejem a jelszó. Kibrátak, hogy az ablakon szaladtak mindjárt felé. Nem mondtad, hogy miért? Minden nekik odabaszták el, hogy jöjjünk, hogy Jancsika, akkor az jelző, nem? Odabaszták a bombát. Én kint jöttem a hősökbe. Nem, de ide kell beírni. Ilyen számokat. Beírjuk a 3-as, az 5-ös, a 6-os. Éreztem, hogy mikor az esten. Odaért az a hang, érte. Nem, csak nem tűnt egy fényképet. Most benne vagyok abban a lukban, vagy nem vagyok benne a lukban, mert üttem a szélnál, nem akartam belemérni. Aha, egyenlő. Nagyon fújt a szél akkor, ugye ülsz a luk szélén. Hol egy tenyukád? Hogy bozottam megreng a főn, érted? Atya Isten! Mennyi eddig, amit csinálja? Megjárt, aztán mikor jött a hang, BOOM! Ez most micsoda? Ez jöttek ki a tisztelt szalmakon köröztünk minden felé, mert azt hitték, hogy félelben elkezdtek robban, elkezdtek az mentőt, most elkezdtek a rakétát be. És akkor ez mire jó? Úgy féltek, úgy mentek szét a padlóságot rögtön. És akkor ez kis, ahogy én veszek egy nyelvet, hogy senki, ki az épületek? Szana szét, szaladj, ki az épületek? Hát engem ez még nincs, hát a magyar jövőre. Nem, akkor a lépcső fölött, meg fölött így befele ásni, hogy de ez így, mert akkor ez majd nem tudom beállítani. Nem állítólag tankkal, vagy ilyen mérmes gázzal, akkor volt egy ilyen retrokkal, mert rád rádottam, meg a gázra rádottam, hogy így bemész abba a lukba, be a föld, ahol a hátad mögött van a luk. Te előtt, tehát föld, föld van, csak a hátad mögött van a luk. Most ott vagy bent, azt várod, hogy Ugye, mert ugye mindenkinek van valami problémája. Az otthoni problémát elviszi oda, de még rátadósz egy kis csatért, hogy valamit beszólnál. Ja, most egy 27. Na, most érzel, hundvaja! Már hundi mellett! De azt nem tudom, hogy az ő... Én kérdeztem, hogy is Ez a teljesen minimum van a pár. Az Attila már elhúz a csíkot. Megnézd az öreg, azt mondja, hogy visszajön a szót. Pont ott el azt mondta, de nem hallott együtt. Anya? Hol az anya? Egyik sem hallott. Mondd, hogy sziasztok, vagy szevasztok, mondta. Amíg azt mondtam, hogy értjük az öreg, azt mondjuk beszélni, hogy mondta, hogy vártuk már kéne. Biztosan, én sem figyeltem, hogy beszélni. Mit akarsz? Megkérdi a nyár. Hogy ez milyen autó? Hát az, amit a lagjátékja. Ja, igen? Igen. Már valami magyar rendszám. Igen, ilyen piros autó. Itt és akkor mondta. A szállás után volt a testvére. Az még a vigyázat, ez a kisebb még én voltam. Hát egy kicsit is pasában. Van az a kerek, itt becsapott ezeket a fölösségre, ezeket a teljesítményeket, a kárlásokat, a kárlásokat, a pátyához. Van ilyen, ilyen hosszú, nem volt már még ezek a képek. És akkor elmentünk, akkor balaszlán, hogy húzottak ezt a kapcsolatot, és akkor mind a magatokat az ilyen. Van egy ilyen, és akkor nem veszünk. Kicsavarják ezeket az élesítő bombákat, ezeket az élesítő bombákat. És akkor kivettek, hogy valami, de nincs itt a sípos pasza. A főhúzza, a Lajos Pácsban, akkor van meghúzott szépviszi mindig. A sípos pamma van. Még akkor azt mondtak ilyen, voltak ilyen mindez a pénztárcsa. Vagy a sípos pamma van, hogy az a pénztárcsa. Hát ez most nem tudom, hogy csak egy ilyen lényegében még mindig egy kicsi hajos az adja. És mikor kerítek a pokát, így veszed, tudod? Az erdőt, amikor mész tealizébe, fogod szépen, leszúrod a izébe egy kis nagy. Nem 94-es költött? Látod az anyag, ugye annak kis kérdés, és tudod elhúzod az izében előre, kettőbe született, két évben is megkorkodik, ez vagy állítod, hogy lányomat. De lányom is fel lesz, mint be akkor. Szétviszi minden húzatot, ezeket tanulhatjuk, hogy levágni. hogy ebbeszeket lerakni, hogy amazokat lerakni, leátszázni. Láttad? Kiveleszett egy kicsi személy. Éppen kis hajatlan, mint az állat. Mi is neki hajatlan? Nyomja fúj. Ugye? De van még neki mindig. Még csak kettőt adok be, hogy mi adottam neki. Ez tök ugyanaz, ugyanott van. Igen, amikor le lett verve, nem tudom én, 50 éve. Az ott van. Csak egy kicsit összekövettem rajtam, hogy miért akkor jutott el itt egyszer? Fősöpögettél volna szépen, és akkor menjél szépen mutattam. És hogy miért? Én nem is mutattam, akkor magam mit nézni. Nekem bőle aludjál, baszol. Jácsi! Nagyon rég. Kivétel, mi a hasonló? Nekem mit jelent el ott maradt? Nekem szerettek ilyeneket csinálni. Aztán egyszer csak ott is elkezdtek keresni volna a polícia. Tudod, mit hazi nekem mindig, hogy helyen van a hova? Mondják, kint vagyunk az eltére. Szarhátán. Mindent meg, hogy valami szép virágok. De ne, hogy csak itt vennél nekem Pesten. Nem, hát... Hozzá nekem szép virágokat. Mi van? Keresnek az oficiát. Tudod, mi a problémája vele? Puska, nincs itt, de megfogni. Olyan szépen le van vágva neki a haja, hogy nem tudok megfogni semmit. Mutkó, elmész ezt egy nagyon vonnék, akkor legalább meg lehet tudni húzgálni. De most még van az is levágtam. Akkor az a baj, hogy miért van ilyen hozzá? Hát igen, nem volt a tetté lapó. De most a tényleg nem vagyok. Kapcsolod! Dobre. Akkor ezt nem mutatom neked. Kako jó? Ennyi volt. Dobre. Amúgy nem, tényleg nincs többi. Ugye a Lali-adott azok ezek a képek volt. Ezt a bolyra. Ja, akkor igen. Jó, de akkor nem, hát még ennél azért nagyon volt, még komálkod. Szóval azért, hát még gondolod, de milyen kicsi még. Jó, akkor már látszott, hogy az apjára hasonlít. Mindenki. Miért a mindig si hasonlít, szerintem? Si az Akina, si az Anikó. Nem mondd már, hogy én rám hasonlít valamelyik. Megyünk, amikor hasonlít valamelyik. Na, hol hasonlít valamelyik? Hát egyik nem hasonlít. Nem, tényleg jobban az apjára hasonlít. Na, mind a kettő az apjára hasonlít. Most már most bőjétek, akkor csak az apjára hasonlít. Nem, Manika, hogy nem. Attila nagyon. Most mit vagy el? Csak megviszni. Én nagyon az apjára. Hát és az Anikó. Ez az Anikó az rád. Borzasztó nagyon. Senki sem meg, más is egyik meg, még azt sem mutatom. Azt hittem, hogy... Olyan mindenki, hogy amikor nagyobb egy kicsit, és akkor egy kicsit tudtuk közik. Na, annak mondunk, aminek itt természetesen lenne, én nekem benne volt az aljára. Csak azért volt az én hajam volt. Ezért volt is fölidézve? Hát ott a nem, de ott a sima látod. Hát is azért is nagy izéje. Tényleg az anyának ilyen le... Azért, mert biztos elaludtam. Nem, bajnok. Ezt szokták mondani, hogy... Nézzük, hogy nyugsra. Karóra vert. Látod, hogy... Ez nem jó kérdés volt. Nem ilyen karóra vert? Ez valami... Ez valami közkérdés akart tenni, vagy én is. Nem mondanám meg. Nem jó kérdés, ha másik nem mondod. Nem. Még a viccú is épp olyan kerek arcú. Nem jó kérdés, nem. Bocsánat, meg kérdés. Na látod, itt van nem ikon meg babára. Itt van. Kicsik. Hát jó, mérik hány, de itt is fiatalok vagytok. Nem vagyunk már idősek még. Ha mennyi lehet az öcsék számom, fiam, tízzel vagyok több. Tudod, mikor készült a kép? Tudom, pontosan 83. Hát akkor. Hát vigyázzatok vele. Hány éves vagyok számom? Mennyit mondtál? 60? 6. 66. Ja. Tizenhét éves volt. És ugye az a rész a távolságból ugyanabban az, hogy bocsánat, hogy fényképet. És akkor ott van a karó, csak meg ott van a sok kutatás. Sok van a sok kutatás. Ez is sok kutatás. Te azt mondtad, hogy ott van a kutya or mellett egy ilyen nagy polever. Na az a kutatás már lehet. Nem várj, hogy csinálj. Hogy nem tudod elrohadni egy ilyen fakaró, ami kint van 50 éve? Ja. És benne az... van a karhéz. Igen, és ugyanúgy ott van. Semmi nem változott rajta. Ugyanaz van a központ is. Nem tudtad csinálni, mikor mielőtt ott olyan fatalról? Vagy levetted egy fáradt olajra, vagy egy kicsit. És akkor ott kell menni, hogy gyorsan rohadt. Hát de biztos nincs semmi benne, kedve látod. Sajnos pedig, hát nincs csak az aljára. Hát de még ilyen előtt, te fel is házi, fagy, mindent csinált. Hogy jól találkozunk? Hát az öcsém volt 3-4 éves. Nem 40 akkor van, nem? 40 akkor van. De van. Hát dehogy is nem. Én vagyok 56, a Feri bátya 46, és ha 5-6 éve, akkor 40 éve hogy ott áll. Vagy még egy kicsit előbb. Aztán jött a házépítszerem. Aztán én is távol az a része szabadabb szétszeret, és akkor utána. A Biki, hova mén? Kisini! Azt hittem dolgozni. Hát oda is megy. Azt hiszem, hogy vizet, akármilyen pálinkámat, mint a pecita. Nem értem, hogy a jó, de annyi, hogy abba se tudok hagyni. Hát igen. Mész, Bigi! Tu mindjárt rendben vagy. Ja. Hát, de lesz, hogy nem nagyon meleg. Már van mindig írva az a jelentés. Már mi meg olyan ki nem tud írni. Ennek azt hiszem, hogy már orvos, akkor nem tudsz írni, csak tisztelsz. Hát pusztít ki az? Pusztít rá én azok? Nem. Hát. Valaki kifejezi, az Attila gyűjtsen. Mi? Téged? Na mi van? Mi van, ki van nyúlva? Alszik. Alszik, követelhette már. Hozott eszeget nagyra. Megvan. Alszik. Alszik. Ha létszak, az órakozik. De nagyon mérges, hogy beletadnék az orvosság, és most azért mérges, hogy beletadnék. Hát de ő akart, hogy jöjjön ki beújtani az injekciót. De én nem az injekcióra gondoltam, hanem a másik orvosságokra gondolsz. De az is az orvos írt, aki nem kerettem meg. Nem, az orvos írt. Hát az orvos, hogy hívják, mi a neki? Jó, hogy még is van mennyi. Látod, milyen jó? Nem egyes hívó. Ez a kívüli biztos forró, mindent viszont. Én azt tudom látni, hogy a Te is akarsz menni? Nem. Nem maradok sok ez a pár. Egészség. Arról neked ugyanaz. Nem mutasd. Megtalálsz. Jé, mekkora hasid van. Te, Jani, nem vársz arra? De. Hát itt egy kislány. Van ebben a poliska, csak én nem értem. Van. Igen, most nem. Tényleg? Biztos? Nem, ez kislány. Hát mi lesz? Hogy becsapja engem? Kis flóra. Két lángot. Kis flóra. Kis flóra lesz. Nem, mert most kirányáztam ezt a nagy szépen. Te mit kaptál, Léci, a Jancsitól? Nem égette. Te iPhone vagy te iPhone? Húzzátok, húzzátok a csöveket! Ezt én mondtad, hogy kaptál a Hát, én kaptam Minden azt mondta fejbe dőle. Azért egy kicsit, hogy tényleg komoly ember van. Szépen lehozott. Thank you. Nem fekszik a végszó már. Kérdezni, hogy fekszesz? Mondom, már nem fekszesz. Nem csak lepisíltem. Szép kapírtad. Pontosan. Na akkor most basztál rám, hogy kezdődj jövendet. Nem én basztam rá, ő baszott rá. Nem, nekünk kettőt vettem. Én? De ki fog venni? De. Ki válta neki újra? De. Mi a? Én. Te bizony. Nem kell venni, te rajtad róla. Nem fizették bele, akár hogy. Hol van? Nem Ronaldo! Jaj, nem kő. Én kell, annyi süteményünk van, már a méhügyőbe is raktam. Még van egy nagy tányér sütemény, ami még kint van. Nekünk nem kell. Vegyünk ma szia mamma. Besütöttem minden fél étenek. Ettem én mamma, csak többször ezt a kását, én reggel is ettem, egy keveset, meg is ettem. Meg majd vigyük már egyet, majd később is lesz a fent. Ugyan, sötét lesz. Tudom. Ugyan, ugyan, kéményi. Te legnagy személyek ezeket a kihallgatni. Én már akkor nézni. Én szokott hallgatni, hogy számos. Jó, van. Elég vágyik ott vagy. Sziasztok. Sziasztok. Hát annyira nem. Sziasztok. Várjál, Bulácska. Szevaszok, Gyilláza. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Mondd, hogy Romának ő 4 éve közben kétségesen. Nem bírjuk a végét, hogy én meg nem tudok használni. Nem is tudjuk pihát. Na itt a megcsinál, nem is kaptam rá. Lesz, Suki! Mia! Engedd ide a ezen jövő csikivel jól van. Miért tudod? Nehogy, az. Most nem azt hívasz már meg a következő duplán tíret. Duplán tíret. Jó, tudj ezt. Mi? Zsíjjátok a szekre? Köszönöm. Ráfejtottál? De... Nem. Nem mindig van nekem arra időm. Jó. Aki hagyja magát. De átszik. Azt mondja, én nem vagy nem magam. Valaki sírtad? Nem. Elvitték a zenesek cipőjét. Nincs most már cipője a zenesének. Hát most már muszáj lesz neki majd valahogy hazamenni. Hallod, egy lényeket én elmosogatom. Hallod, Eri? Na! Mondd! Mondjad ide, szemem. Ne csomagoljunk a mamának valamit még. Az enyémnek? Nagyon sok nem, kül semmi a leves, megeszi szállját, megeszi két évapot. Azt mondja azért az Attila, hogy mindjárt megette a leves. Hát jó tette. Hát ez ajtó. Hála Istenek, akkor megette. Sarki. Akkor az Attila ment ki. Hála Istenek, ha megette. Akkor jó van. Már holnap főzök valami tojásos leves vagy valami akkor az enyém holnap. Most mit csináljuk fel? Legalább már nem kell a főzőcskét. Na, hát tényleg odaadta a farát, a kacsa farát odaadta, ja. Hát akkor palsz még akkor. Süteményt, tehát az abszolút sütöttek. Van nekünk sütemény, adtam én egy süteményt bőven neki. Azt sütöttek. Hát azért. Azért mondom, hogy azt kapod bőven, szóval nem kő neki. Megvan azért. Újhaj. Ugye, beszél, gyújtalom is. Nem, így van. ilyen neked mesélsz? Hát ilyet szól Erika, mondd el Erika, hogy én segítek az anyukámnak. Ilyet szól ritkán. Hát amikor én ritka vagyok. Hát de inkább vagy anyánál is, nem? Hát hogy ott van ennyi? Hát én csak mondtam. De eltaláltam, azért láttál így föl. Én csak úgy véletlenségű mondtam. Anya? Anya, amikor kipakoltak a virágot, igyelj a virágot. Mi? Odébb raktál, hogy nem csinálsz a virágot. Évett az öreg asszony, mi? Attila, évett az öreg asszony. Megettel rögtön. Mondtad, hogy a mama küldte. Akkor már, amikor anyát küldte, hogy a mama küldte, anyát küldte, hogy itt nem meri meg. Na, mi? Eledje rabot faszára! Igen, mondd azt! Mondd meg neki! Mondd meg neki, mondd! Vagy akkor elkezdve. Hűl! Azt mondta Tata, hogy az én köcsömet azért veszi meg az öreg asszony, mert attól fogok megmérgezni. Én nem azt mondtam! Ha? Én csak azt mondtam, hogy Márkőt mondta, hogy anyát ő is, hogy a mama küldte. Én nem mondom, azt én is elhatomtál. Még fog fanyni éjszakára. Jó. Szegény évesi tőle, még ma újra a lábán. Még 3 óra hosszát külni az autóba, hogy hazaérjék. Minimum 3-at. Na, és sokan vagyunk, úgyhogy én innen kivonlok. Én amikor odaérsz a határba, akkor csak adják gázot. Majd menjek utána az egyébként. Na mit szólsz, hogy Attila? Nagybácsi vettél. Vigyen ki azt, hogy... Látod élőben, nem látod? Látom. Te nap hol látod az ablakon át? Nem, élőben láttam. Fokhattam is látom. Ki ott szabad mi? Hát itt az ajtó igaztam. Megmondjuk a kis lábacskáját. Sokat igen. És megmondjuk, hogy jövőt gyere. Hosszú kicsit. El tudod, mit te Gergő? Hogy jól mentek, hogy mentem. Igen. De Gergő már lehet, hogy a megyek. Viszont későn érünk De látod, hogy egy kis ilyen szép hullámos haja van, mint anyinak volt? Gyerünk egy kis itt a hullámos haja. Na, az Attila még nagyon lámos van. Mert te hallod. De te szoktál mindig kiabálni, te hallod, mert amikor kiabál. Én is nem szoktam hallani, te hallod mindig. Mindig éjszaka az Attila, hogy menjen már rám, nézze már. Menjen, mindig ő kelt fel, amikor akkor is mindig felkeltesz. Ha mit csináljak? Ha én egy komom, akkor azt mondja, hogy eltöltem az oldalbordára. Akkor muszáj, hogy te figyeljed, hogy mi van, hol van. Én nem foghatom meg. Kizültem a húst is a drágasszonynak? Sütőt. Igen, sütőt adtam az Erika nélküldjek, mert egy nap is küldök neki, azt akkor kiadtam a sárkat. Ahol szaladtak a kis cicát. Tartos egy macska. Odaadta a macskának, hát akkor mire... Na, hogy került az oda, amikor én elnézel tiszt, hogy beraktam a komorába, ne piszkelj a macska. Akkor hogy került az oda ki neki? Nem. Ha holgat így szakad? Mi a bajban? Nem, csak elég belábad a tudéleket kihozni. Hol a taplóra? De nem csak az anyjának maradt, vagy az anyjának, anyjához nem? Biztos. Nincs nekem semmi bajom. Ha itt itt a család, mi bajom lehet? Ajnálom, az azt mondom, még hagyom. Na most itt egy íteres íta van itt az álmosságon. De te tudod. Mindig virasztja a kanyum mamát. Mondom, rajzáktál nősülni. Mondom, rajzáktál nősülni, mert te úgy kézzel rajzított a nyelvvel. Ja, nekem mondani, hogy itt van egy üdvés. Jó, Anna! Gyerünk a idéke, romok faszákat. Hát a kakas, meg a tűzök, meg a dég faszát, meg a gyerete is a... meg a idé... a plecsót, pecsót. Hogy a robok faszával? Gyere vissza! Tojásokat elraktad már? Nem. Azt nem. Kedve, mondjuk, hogy te mit csinálta? Hogy mit volt? Hogy mit csinálta? Hogy mit csinálta? Mondom, hogy te jön csinál, hogy traktat meg alá, hogy ide. Mert? Kár, mert mi? Jancsi. Cipőben tudod össze, hogy tényleg beleértem a popot. Jancsi. Csorol a víz a minden. Sajnos karácsony fát, ide. Amiben vittem? Jó, mindjárt hozom. Gyere, mi kicsit állunk. Hogy mondod, hogy állunk, hogy megészél? Nagy, gyere, meg ide! Na! Azt mondod, hogy az már nem megészél. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Húzzál. Összepissáltad magadat? Nem pissáltad. Nem. Itt vagyok. Lesz, hogy azt mondom. A vizet kiöntöttem a kibaszott tízéből. Edényből. Én meg belelépett a izébe. Nem, nem, nem, nem. Ha jó van, nem most tudom. Ja, annyi ezt lett volna, hogy akkor nem volt eszed. Hova? Én nekem kiabálunk, hogy... Jancsi! Fiad! Gyerete! Kaka. Betélj, hát nehéz. Be kell raknak. Az az egy a kúgé. Mert te idéz. Ott van cipő közök. Régen láttam a gyereket. Jó, mi vesz le? Semmit. Megértem a szakba, üzletem a láttam a izért. Akkor megfelelted az egyetemet. Hát, a BSC-t. Aztán már nem, az a most mondom, hogy elkészítettem valaki egy cipőt, de majd otthon keresek ilyen barnát, mondom, pedig szegény Jancsi. Várjál. BSC. Várjál, akkor te is, Rami főiskolán. Másosztal a főiskolán kéne, BSC 1-es. Nem, nem egyetem szinten volt, mert van a BSC. De, egyetem. Nem, nem egyetem. Majd akkor lesz egyetem, hogyha elvégzol a BSC. Akkor nem az. Mert van olyan is, hogy ha járnak az orvosok, akkor az nem BSC, mint az orvoskar, mert az 5 évig járnak. Mert ők osztatlanak vannak. Igen, az osztatlanak. Én meg osztottam voltam, hogy elvégzem az MSC-t, akkor utána majd egyetemi szinten leszek egy évvel, mert nincs bele hiszem. Igen. Akkor... Három évet voltam az egyetemen, majd leszek egy két évet. De miért nem szólt volna legalább? Az, ami nálad én jártam is, nem mondja, hogy egyben ne osztat volna. Ez mondja anyát, hogy ide is kiöntöttél csomó vizet. Bazeg, kiöntött a víz. Most mi? Jó, kisem, de akkor szólnál, hogy akkor ne lépjünk bele. Jó. A okra kiöntött. Sokat ívott egy kicsikét. Na. A okra kiöntött. Igen, és akkor mit csinálják? Szólj, most mondja anyának, szólj, hogy ne lépjünk bele a vízbe. Nem, az van, hogy egy ilyen református, ami a szar. Egy református ács, az rám jobban támogatja. Olyan, hogy református támogatban megfizetsz egy fél évre azt mondom, hogy 10.000 forintot is akkor úgy. Ilyen. Nem kell mesélni a veszem. Ami van ilyen műszaki. Én nem fizetek az egyetemet. Én nem, azért még rajta az állam. Igen, államileg támogatottam vagyok. Nem tudom, hogy mennyiért, mit kell volna fizetni. Én állom meg, nem tudom, hogy az állam fizeti a köszönjél, hogy kész. Tehát akkor cserébeket 20-ért kellene dolgozni. 20 vagy 30-ért, 20-ért szerződésen utána. Magyarországon. Annyit kell dolgozom, hogy mama mondta, hogy az a pár kész. Nem, hogy tehát 3 évet, 3 és fel. Nem, 3-at, mert felett kim voltam tanulva. Mert 3 éve dolgozok otthon, ha meg tele lesz a faszom, akkor elmények útvalóban. Baj, nekem nem a szerződést küldtek ki már a szarra. Hogy én legitimálok állami szinten, akkor 20 élet Magyarországon szeretnék én dolgoznom. Akkor az más. Akkor te ilyen biztosan fogadnám. Vele semmény szerint 20 élet legyél ottan. Mert biztos nem kell. De egyébként meg figyelj, hogyha meg vissza kell fizetni, mert amúgy elmehetsz, hogyha visszafizetem. Tehát kimegyek külföldre dolgozni, kb. 3 hónap alatt keresem meg azt a pénzt, amiből az egészet visszatérítem az államban. Most tettem el, hogy kész. Most tettem el, hogy ne csináld már. Ezek pitiányi lesz. Vagy visszafizetem el most. Ha kint akarok dolgozni, akkor visszafizetem. Hát akkor nem stresszes vár. Vigyed ezt arra kifelé kisfiam. Várj, ugye mi? Viszi Gergő, mert azért van itt. Eltetted, ami a csodát? Mi? Kakast? Eltettem. Jó tetted. Kakast. Ez még korodzáltam. Még... Ott van a hús. A két kis combos a Jancsié. Meg a többi, meg a másik, meg a tiéd. A krémes még egyéb. Egyetek krémes. Ha nem eszek, akkor meg azt is kell tenni dobozba. Hát de nem lehet teljes. Igen, de visszafizeted, hogyha te cég, hogyha te privátilag dolgozol, akkor még két felé kell fizetni. Kell fizetni Magyarországon, mert én Magyarországon tanultál, hogy egy saját céged van. Mert ha kint vagy külföldön, még annak is kezdve, a kettő adózás megy. A saját céget nincs privátilag. Két felé adózok. Igen, plusz még az iskola, meg plusz még amelyik országból. Tanultál egy plusz, hogy ez már kettő felé még. Már rögtön osztódik. De ott meg keresek egyet, hogy ez a két felé menő, ez... Tudod, hogy mennyit keresnek külföldön? Az 5-6 ezer eurót megkeresel havonta. Magyarországon. Nem megy azért. A másik eset még mondom, hogy nem lehetett. Tehát, hogy Bence mennyit keres kint gyakornokként, úgy, hogy az meg izé, semmi munkat a feszteltem, nem volt? Az Allianznál? Na? 3000 eurót. Jó, 5000 eurót, ez Hát az alatt kérdezik. Tököket elraktátok? Egy. Tököket elraktad? Semmit nem raktam még. A tököket itt van a... Oké, még a fél ország itt van a házba, de mind el kell tenni. Tököket raktad? Mindent el kell tenni, semmit. Vagy a legfődöntöttek, akkor már nem eszek tököket. Már január után olyan szépen tudják, hogy megtudják, hogy megjön a január. Ha legyen. Ezért ezt most így... Összevágod és elakadok, hogy ezt kubozzam, jó? Nem rohadnak. Ez azért. Nem, de csak akkor rohad meg, hogy úgy felett. De most, én nem szoktam lábam újra dükörmet vágni. De ezt nem vágtam most a nevet. Vártam, olyan szép nagyobb. Mit értek, hogy a csapat? Ennyi. Kémes, te is. Nem tudom, mit csak. De most akkor pakolják, vagy egy? Mert te uniós országban vagy. Mind a kettőt. Akkor jól szág gubni már? Akkor az a hülye Európai Uniós betét, ami a szar. A betéti adó, van uniós adó is. De ilyen külföldön vagy, akkor ott már kell fizetned számot csak. De mit, igen, azt kell majd fizetned neked. Az kb. Annyi, mint Magyarországon alapból. 15%. Az pontosan ugyanannyi, mint amit Magyarországon alapból lesz. Mit szóval, nekem mondod, mivel fogsz adni, bárkire is rávág? Ez nagyon csak nem kell fizetni. Hát azt mondod, hogy nem kell az iskolát, meg az oktatást fizetni, nem fejeztelek. Persze, eddig. Semmilyen felsőfokon. Annak a legjobb, aki felsőfokon nem fejez, annak nem kell sem visszafizetni. Én meg megfizetni nekem is kell visszafelé menni. Kell dolgozni, meg kell fizetni az MNT-nek is. Havonta 10 euró. Ilyen kell dolgozni, visszafelé megyek. De a milyen szerződésem, hogy benne van az, hogy három évig bejelentett szerve jobb viszonylag kell venni, hogy nem sem szakítva. Nem bírok, ha nem kap, visszakadom a pénzt, az egész összeg. Nem tudod, hogy kipén mennyi az egy hónapra kaptam 150 eurót. Igen. És azt nem viszont. Egy év alatt 1300 euró. Azért az nem egyetlen. Azt kint nagyjából... Külföldön, két nap alatt viszont nem vagy. Nem két hónap bejött, ki nem lehet dolgozni. Hat hónapra, akkor simán tudnás borolni annyit, hogy pillanat alatt visszakülök. Igen, de akkor mi lenne akkor az ösztön, hogyha viszont vissza kell fizetni? Sőt, nem a sényhőjöpártinak akkor sem. Sőt, nem a sényhőjöpártinak akkor sem. Magukat ki fogok menni a társát, hogy hogy lehet meg az úgy, hogy kicsik egy kis csökkivikét, és akkor belpirosodik. De hát mindenki van. Jó, most hát nem néha igaz a kicsit. Még is igazat beszélt. Anya sem nagyon sminkel soha, pedig soha nem sminkel. Egyáltalán. Nagyon soha szép. Olyan kirendi lenni. Most mentünk akarni. Utána biztos, hogy még bejön, és akkor ezt. Jancsi dolgok. Sose értette, hogy miért jó, hogyha a nők kivakarázzák magukat, és magukat kennek minden de szar. De mostanában meg különösen olyan randány ki festi a szemét érted, hogy egy része egy szem barna, másik része meg rózsaszín, úgy néz ki, mint egy vámpír. Én azt mondom, hogy mert hogy ő szép akar lenni, és miért minden alkos, minden tüzes, minden mindennek. Ezt követtek a palival, amikor megjelentek. Szépen lerakta ezt is, azt is eszi, lerakták a májait, a műveit, meg mit tudja, van ez hosszabbak, de komolyan a vőlegi kihúzta az ágyból, hogy csak ilyen akkor válik le. De most hallod, mit mond a tévé, hogy a popójukat befetkendeznek valami, mit tudom, milyen a fajta vizet, az olyan szép kerekfenekük van, hogy azt mondja, azt tudod a férfiaknak, hogy, hogy milyen szép kerekfenekük legyenek. Ugye vannak ezek a pusatlátartók, amik jó ki vannak pánázva, hogy az ilyen melleket, azok így föltolják a fülük tövébe a csajok, és így ki tudják rakni. Én tudod, mit láttam? Nem. Pusát? Bújjika. Az is rá, hogy fölött. Tehát itt felhúzod a... Jó, most az inkább ilyen kisztrág, és így ki van pánázva itt, tehát így, akiknek nincs segjük, annak is lesz segjük. De kínálnak a idén is. De ugye abban nem kell beinjekciózni semmit a segbe, hanem az úgy, és akkor felveszik le a nadrágot, és akkor hú, milyen jó kis kerek segít. De amikor az ember de ha leveszik a nadrágot, akkor nincs segjük. De amikor már vagy a fogdosni, akkor már akkor... Akkor van fegérdő, vagy... Ahelyett, hogy elmenne az edzőterembe, és tenne valamit azért, hogy jó segge legyen, edzene, és hogy kikerekedne a segge, nem? Ő ahhoz rusta, neki ezt. De ha csak főhúzzat, mégis nyertik, nem? De mi? Hát de jó van, hát csak akkor, aki lássa így az utcán, vagy arra szépen. És hogyha valaki beleszeretne, hú, milyen jó kis segge van. haza mennek, éppen nagyban menne a téma, és ide leveszi a no, csaja, hogy azért is siket is kiderül, hogy annak nincs is segje, akkor mondja. Hát Isten, ilyen az élet. Most már minél meg lehet művű csinálni. Hát de jó, akkor előbb lepő vásztőt szeretném megnézni, hogy milyen. Mondták, hogy az úszoda, az a legjobb első randi. Igen, mert az a nem tudni magának hűséget, mi mellett, mert akkor az lemosra a víz. Ha csak benek... Meg sminket se tud, mert ugye, ha csobbannak, akkor már így folyik minden. Hát de lehet az, hogy, de lehet az, hogy belefújják neki, vagy hogy csinálják, mit csinálják. Szóval, amikor beteszik a műmelleket, az ja, a hát, meg a seggedbe is beteszik, azt akkor... Nem értem azt a nagy. Nem tudom, hogy a tortát nem tudok csak úgy berakni a többi közé. De most nem fogsz húzni ki másikra? Egy kicsit fogd meg, hogy ne ragadjon rá, az nem találjuk a kezdeti. Ha olyan is, hát az állam tegnap ilyenkor jöttek. Már ma mi már ilyenkor menne. Hát ez egy pillanatok alatt állunk. Jó formány. Mi a sokáig kintultak, Megint nem voltak. Eljöttek, meglátogattál szépen a mamát. Igen. Jó mamát. Mindenki. Mindestek. Fűtelyek egy szóra jűsz? Mert fűtelyek szívesen. Mi átadott ilyen tület, így jó? Ja, mindegy, most az ezzetek. Visszahagyjuk meg kicsit. Te, enni krémest? Visszélek ki, mint mi? A lelkemnek még nem fájt itt a lába. De mehet a szörgőtesket. De... Ja, az jó, hogy mindegy. Ez el lehet vinni. Nézzük egy kis farmat. Felálltottál nézzük éjszakát? Én sem. Nézd. Az egyik ugyanak annyi sok kérdés, valahol mindig van valami kérdés. Hát biztos van, hogy mennyiak, 56-anál is ott magyar. Hát annyi talán nincsen, de... De tudom, a tévékepőnek is... De egy ilyen 20 és 30 tudom biztos van. Azért már vannak, amik csak filmen keresztül utában elvesz. Az a témája, hogy betegség. Fantasztikus, gyilkosság. Égésű. Nem tudom, hogy mi van. De nekem ott a háromszög, ezeket bőle. Ez az együtt, vagy ennek így? Ezen kívül van még. Akkor meg felé úgy. Nem, hát szóval itt meg. Hogy, érted? Most ezt a kisebb terüljük, ha már itt van, hogy nem akar a nagyobbak, és akkor azt felnek is, hogy mihetünk egyet, ha gondolod. Itt van, itt a másik is megpucoltam a zaj felé. És zsiekre el kell álltatni a kutyusnak már, mert már nagyon öreg, de visszatér. Ha gondolod, behúzom azt is, és beltehetés. Mindig van valamilyen életben, van valamilyen küldetése a kutyusnak. És akkor van egy rendőrkutya kint. Tehát igazából még azért van, a dobozos kincs. Igen. Pedig simán egy lányfele, egy egyetemis. Én most filmes nem akarok, én ezt adtam a tortát. Meg is segít rákeresni, meg... És a legvégén újra megtalálja azt a kisfiút, akit ugye a legjobban szeretett, és visszatér, ugye mert szeretett öregem, mert ilyen 50-60-as titkó, és segít újra összeérni a régi hatását. Annyira jó, ugye végig a kutyaszemszög, a kutya gondolatai, ugye hajunk meg. Hát jó, csak annyira aranyos, főleg ahogy ezt nem tudja mi ez a szamár. Állat csak van a szamár. Nem fogja használni, csak egy hajunk a tisztelt, lókutya! És Nézd, az enyém nem szűrös, Jancsi! sátor? Erika, azért, mert te hölgy vagy, Jancsi meg egy... Majdnem azt mondtam, hogy vajon, de amúgy... Hát az én jövök szíves, most mit kell még. Én csak egy kicsit. De a Jancsi nem erős. Jancsi, egy szörös. Te vagy majom. Hogy jössz jözzem a te? Úgy is visszakezem. Na, lépned oda. Hova? Bele. Hova bele? Abba. Bele. Melyik el? Igaz. Jön vissza a kaját, meg kell, nincs itt a macska. Hát akkor kiengedem neki, azt úgy eszi, hogy csak na. Szeresse. Köszönöm szépen. Betegyem. Most már így játszunk. Nem baj, ráteszünk egy zacsit az iskolát. Kell még azt valahova tenni? Mi van? Gergő, felébredtél? Fáj. Akkor jó. Nem mit? De udar belőle. Hány centim ez a téla? Mindenek egy magas abszolút. Te még egy kicsit tűzve, de át még érnek kell. Elég tűzve. Ez a pulcsi fognak rá. Én nem. Még majd lesz egy másod. Zsőd vagy, hogy elmény, meg tudod érni. Mi nem piros vagy? Már még zsőd vagyok. Annak a járkép az zöld, mi? Ahogy focizol. Puebla a foci suli, oda jársz, nem? Pest, Serbégnet. Pest, Erzsébet. Pest, Erzsébet. Pest, Erzsébet, hogy köszönöm mindent. És akkor a sárnyunk. Ráértek még. Még csak 3 óra. Azt nem tudom, hogy 7 perc is nem ne várjál bennünket. Inkább tényleg van Serbégnet. Jó? Én is kövénye? Sor mehetsz, ha akarod. Megkérdem a stratégiát, sem megkérdésem. Vagy én egy fiatalok szerintem is megkülönböztetek. Téged is van. Az nincs. Tényleg jó. Ez a gázban minden zsíve kell át. Sok előfizetésünk, ami van. Jaj, tényleg, meg van ez a zúg. Nem vagyok ott. Miért lenne otthon tévén? Várj, de most megindult ez az újabb szolgáltatás. Akkor eljönnek. Nem annyira. Így van. Egyben van jó sok minden, tudod. Szerintem megindult. Hát figyelj, nekünk van Netflixünk, HBO Maxunk, Disney Plusunk és Amazon Prime. Van még egy az új, hogy most itt meg. Nem tudom, melyikre gondolsz. Hirdet egy nagyba. Disney Plus. Nem Disney Plus, hanem másra. Egy van, Disney Plus, az nálatok az, hogy februárról volt a szerűen megint már. Sky Showtime. Vagy abban van is ilyen Disney Plus, van Universal, akkor mi van? Sok van. Disney is van benne, ilyen. Disney Plus-ban bele van, tehát miért kéne? 3, azon gondolkozok, hogy fel sem se vált, hogy 3 euróba kerül valamit. Nem rakod vissza a virágokat, ez a kiába. Amit ott beraktad a középre. Rakjuk vissza, de sem így az ajtóban a többi virágot, amikor raktunk középre? Mi? Az ajtó előtt volt 2 láda, mert 1 virág. Rakjuk vissza. Az berakta az útba közébe. Jó. És is akkor a Sky Show Time, nem tudom. Majd megindul februárban, addig várjátok. Hát én viszont gratulálnak a névnak az alkalmából, nem? 3 euróba kerül az, durván 400 nál fogok. Akkor azt mondom. Lelágta a haját és mind kezdődik. Szerpróbáljam ki. Hát az is ezt. Flóra, flóra. Neked nincs ott ilyen. Az ott, hogy átmennek. Hogy van Netflix, vagy? Igen. Az sem írja meg. Gergőnek nincs a faxi. Ne legyen, meglepetik a hazudit. Ja. De hát, engem nem zavar. Nem az, hogy van, de egy felhasználatként egy időben 2 helyet, 2 billiz vagy 3 helyet. Hogy van? Egy felhasználatként. Mit én használom? Ma már csak teszem. Vagy ebből én kérdés, ha mi nehetek között. Hát igen, nem használom. Elég is rögtön ez volt az első kérdésre. Milyen most 4-en vagyunk. Mi van? Nem szoktam meg? Jön csak párjával, és akkor kérdés. Most majd levágom már. Mi 4-en vagyunk benne. Én horgom. Igen, csak úgy fél át, hogy végül mit jelent. Isten már totál megjövődik a padikát. Úgy látik, hogy neked is ez a lábon, mint én nekem sokkal nagyobb is a padikát. Igen, nekem is. Van más az a... De nekem is nagyon baj. Máshogy van. Nekem is ilyen. Egy időben... Vagy egy időben Brodizni, akkor kell Brodalni. Előtti, hogy egy időben Brodalni, másodikra... Nagy lábot tudjátok, hosszabb az. Szóval négyen, egy idő, ugyan meghatározva. Nagyon sokan szétosztod, akkor nem tudod azt, hogy nézd letétol. Te is. Van így. Akkor nem úgy van egyre, külön fiú. Hát, többet szakom néha amúgy. Meg szárod? Meg. Biztos, nézd, milyen meleg. Most is ezekben még viszont nem tudok, mert hogyha megyünk a recem, akkor nem hiszem, hogy összeírjunk. Akkor majd a jövő. De péntéken tudok beszélni, hogy nem tudod. Akkor el péntéken is. Jó. Csak el ne felejtsem. Akkor húzom a szükszőt, és akkor így van. Köszönjük a sok ajándékokat. Köszönjük a zsebédet. Most látom. Mi? Te még sötétződ vagy. Mi sötétződ vagyok? Mi ne vagy, de mi nem is van. Ne. Jó, csak mert azt mondtad, hogy nem szereted, ha puszélgetnek, kivéve a maga. Tőlem már ma ettek ma, tegnap kaptál egy puszélgetet. Jó, van, tesz, jó. Én mindig mi az a magamról. Én szeretem. Már erre járok. Tudjad, hogy rád gondolom. Úgy dorom voltam is. Nem hallottak? Jaj, sejjel a vírus. Az biztos. Jaj, megmondom az Orbán Viktornak. Egyik arról. Mert ez arról? Milyen kislábod? Mit mondjam? Gyere arról. Nem jól van. Nagyon jól van. Neked? Nekem 44-es. 44. Hát neked? 44-es. Tegessünk sajt dálbot. 44. Csak egy csomagja van. Akkor mi van az Attilának? 49-50. Tudod neked mi van Attila? Tengerjáró van. Titanikod van. Titanikod van. Ahhoz képest, hogy... Ami magasabb vagy, mint én. Egy kicsit, de hogy... Neked 49-ös lábod van, nekem meg 43-os van. Nagy lábon él. Nagy lábon, akkor hát ne nyomjátok annyira, várjatok! Hát nem nyomjuk, na! No. Nem muszáj neked ilyen tervez autóval megöregedni. Van még ott próbát csináltam. Hát. Mit idegedni? Gyerjünk a hátba! Hát, jaj, jaj, jaj! Nem tudom, hogy van szerint egy kicsit elvisel. Na, jó, tartom. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Örülj észre neki, hogy nem ott volt az autóról, beverték volna mindjárt abban a kárt. Hol? Hogy nem ott volt, ahol beverték volna. Ja, igen. Hát annak de kaszkó biztosítás van rajta, nem? Nincsen, de... Nincsen? De hát nagyon drága egy évre. Szervusz Attila. Hallod, akkor is megfizeti valaki azt az ablak beverést? Nem tudom. Hát rendőrség ügyet csinálni, nem, nem tudom amúgy, nem tudom, hogy... De több mint 50-nek bevették. Hát tudom, nem tudom. Hát a munka volt azért. Becsületek minden. Azért nem tudom meg egy büntetés. A momától nem köszöntöm el. Hozzám össze. Ez az nem érdem meg egy büntetés. Bekövetett munka volt 50 napból az jövelni az Na, az teljesen fényt. Én megkérdeztetek, hogy a fúzajó dolgot jártáltam. Na, kérdez a fiájára gondolt, nem? Több mint 50, valami, hát mind a négy ablakát bevált, ilyen ablakát bevált. Jelent, maradjál benny. Hát mondta, hogy így beszépek itt. Jó, hogy én maradjak, mi? Hát így beszélj már, hova? Hova tagj meg? Tényleg, Eves, azt mondta, hogy utána tudom. Ne bántottam a témát. Engem itt mindig csak bántanál. Bántod, nem is megöltem. És akkor csodálat, hogy nem maradunk ebbe. Nem szabad bántani a témát. Mi bántod a témát? Mit közöm a témát? Még bántanak. Nem bántanak. Nem bántanak. Jó, akkor. Ugyan csak hideg szél fúr. Gondolom. Szerencsés utat, Vétikom. Szerencsés utat. Hát azért, hogyha vannak olyan gyűjtenek, amit felentenek, így begyúlnak. Meggyúl a szám, áll így le. Integet a mama, azt nézzétek már, a szegény mama. Jó, de mutasd, hogy álljon meg. Tégén kamera! Mama. Mutass a kamera, ne? Ádá! Jaj, ne mindjárt az így álljatok már. Jó, akkor menjünk. Szia, mama, szia! Szia, szia, szia! Gyorsuk, itt a belőle. Becsukjuk minket! Becsukjuk, be! Szia, becse! Szia, mama! Vagyjuk szalának utána! Lehet, hogy nem, de utána jövünk. Jó. Sziasztok. Amikor bízok, majd azért lehet, hogy a kicsit bízok, mert elég bízok van, nem? Hát azért. Amikor jöttetek, azért melegen van. Hát azért. Sziasztok. Sziasztok. Thank you.